Так, гэта нямала, нямала. А ў яго ж ёсць і такі дробны доказ, як дзясятак кніг. Ён першы ў нашай літаратуры яшчэ да рэвалюцыі выбраў сваім героям рабочага, не дзеля выгады ж, так як сваім дурным розумам мяркую. Выгаду гэтую ў той час, здаецца мне, наўрад ці давала. Значыць, выбраў ад душы, ад духоўнага братэрства. Сам рабочы, ён і выбраў сабе ў героі такога ж рабочага і гаварыў аб ім і ад яго. Так мне здаецца. Па адных кніжках, здаецца, можна было б зрабіць вывад, што за чалавек. А я ж яшчэ ведаю яго трохі, можна сказаць, асабіста. Ведаю, як прыхільна прымаў ён кожную кніжку такіх, як я. Але ж у яго былі грахі, памылкі і сур'ёзныя былі, згадзіўся Алесь. Зноў зірнуў горача, ясна. А як іх магло не быць, Іван Анісімавіч? Памылак! Былога гарбара паставілі раптам кіраваць цэлай рэспублікай, цэлай, можна сказаць, дзяржавай, паставілі даваць новыя ацэнкі ў такой складанай гісторыі народа. Як можна было не памыліцца ні разу, жывучы ў такі незвычайны, такі бурны час? Для гэтага трэба было, я не ведаю, кім быць, геніем? Дык і геніі ж рабілі памылкі, ды яшчэ якія? Вазьміце хоць бы Талстога, а ён жа не геній, ён да ўсяго не вельмі грамотны. Ён у нечым і астаўся на ўзроўні гарбара. Я сам чуў, як некаторыя больш адукаваныя пісьменнікі падсмейваліся з яго. З капыльскай мовы, з манеры гаварыць, яго адукацыі капыльскія вечары над кнігамі, гутаркі з рабочымі салдатамі ў рызе ў Пецярбурзе. Трохі пабыў каля вопытных партыйных кіраўнікоў у Маскве. Вось і ўвесь яго універсітэт. Перад тым, як яму трапілася стаць у першы рад народа. Дык хіба ж дзіўна, што ён і нямала зрабіў добрага і нямала наблытаў? Хлопец быў так усхваляваны, гаварыў так шчыра, што апейка сам хваляваўся, паддаваўся яго шчырасці і ўзрушэнню і разумнасці, проста дзіўнай для такога зялёнага юнака разумнасці, сталасці яго разваг. Быў ужо не толькі жаль аб ім, а і гонар, неспадзяваны, невыказны гонар за яго, як бы недарэчная радасць. З роздумам даверліва, як сябру, Алесь сказаў, па праўдзе, Іван Анісімавіч, яго трэба было б паслаць на добрыя паліткурсы. Пабачылі, што памыляецца часта. Папрасіце, каб вызваліў крэсла, і каб не траціць добрага чалавека, якім можа спатрэбіцца, пашліце павучыцца. У свой жа час яму не было калі вучыцца, калі ўжо на тое памыліўся асабліва сур'ёзна, зрабіў асаблівае глупства. Наківайце строга, суровую вымову ці яшчэ што дайце. Я так мяркую сваёй дурной галавою. Дык не ж, зразу нацдэм, нацыянал-дэмакрат, прыслужнік буржуазіі, вораг, да яшчэ не смейце сумнявацца. Ён быў увесь перад апейкам, са сваёй крыўдай, сваім роздумам, сваімі перакананнямі. Было ў ім нешта вельмі юнае, амаль дзіцячае, бездапаможнае, у тым, як ён гаварыў, з якою крыўдай, і было разам на дзіва сталае, дарослае, у тым, як ён разважаў. Апейка дзіўна чуў, што няхай хоць быў тым, што ён казаў, ён ведае не менш, а больш за яго немаладога ўжо чалавека. Ад гэтага ў апейкі было дваістае пачуццё да Алеся, і як бы бацькі і таварыша. І дваістасць была яшчэ ад таго, што ён бачыў, што хлопец не вінаваты, што ўсё тое, што напісана, было паклёп. І апейка рад быў гэтаму, не памыліўся ў ім. Але разам быў яшчэ і боль за тое, што на добрага савецкага хлопца навалілі такую няпраўду, што абышліся так чэрства і так несправядліва. Што апейка мог сказаць яму? Іван Анісімавіч як рэдка калі адчуваў, што яму цяжка гаварыць, цяжка падбіраць патрэбныя думкі і словы. Ён не хацеў вярэдзіць крыўду хлопца і без таго балючую, ад таго, што было па-бацькоўску шкада яго і трывожна за яго, за тое, што ўсё гэта можа збіць хлопца з тропу. Хацелася супакоіць, каб глядзеў навокал без такога болю, каб бачыў, як усё ў жыцці іх няпроста. Вся бяда, што не так то проста выявіць, хто вораг, а хто не вінаваты, сказаў ён па-бацькоўску. Сам ведаеш, абстаноўка якая. Гэта Алеся не толькі не супакоіла, а запаліла яшчэ больш. Так не трэба так проста і вешаць ярлыкі. І не трэба крычаць на чалавека, калі ён хоча даказаць, што не вінаваты. Губы яго па-дзіцячы смыкнуліся. Абараняць от цяжка, а абвінавачваць лёгка. Цяпер жа той, хто абвінавачвае, часта выглядае як герой. І чым злей крычыць, тым большы герой. Што апейка мог запярэчыць на гэта? Мімаволі згадаў Галенчыка, яго пагрозы на сходзе. Нічога, гэта, як ты кажаш, героі хутка зламаюць сабе галаву. Гэта героі на хвілінку. Пакуль шумна. Алесь не адказаў. Быў, відаць, нязгодны. Апейка вспомніў, што чыстка гартнага у наркамасветы ішла 4 дні, і што там некалькі чалавек заступаліся за яго. Заступаліся? Ахвотна. Але не весела кіўнула Лесь. Паспрабавалі абараніць. Дык што ж выйшла? Што потым напісалі, як падалі гэта? Арганізаваная вылазка раз'юшанай нацыянал-дэмакратыі на бязлітасную барацьбу з нацдэмакратызмам, дапаможнікам сусветнага сацыял-фашызму. То ні за што навесілі знак нацдэма, то ўжо гатовы аб'явіць ні мала, ні многа фашыстам. І заадно людзей, якія сказалі, што гэта неправда, што ён пры ўсіх сваіх грахах савецкі чалавек, бальшавік. І дзе сказалі? На адкрытым партыйным сходзе. Алесь, як бы штосьці раптам успомніўшы, стаў хутка корпацца ў паперах. Дрыготкімі ад хвалявання пальцамі выцягнуў лісток, спісаны яго почыркам. Дрыготкім ад узрушэння голасам загаварыў: «У нас некаторым варта было напомніць, што казаў пра такія рэчы Ленін. Хоць кожны дзень напамінаць». Ён стаў чытаць выразна, як бы ўрачыста. «Точныя факты, бесспорныя факты. Вот что особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе». Вот что сказал Ленин. «Не бы специально для таких деячов». Он с пошаной разгладил паперку, раптом знов задумался. На чистым юнацким твары знов появилась клопотность. Потым зноў сказаў трывожна: «Аж страх бярэ, як лёгка цяпер некаторыя вешаюць людзям усялякія ярлыкі. Скажа: вораг, нацдэм, прыслужнік фашызму, і йому хоч би що. Тому, хто хоче заступіться за невинуватого, можуть так дати, що не рад буде, а того, хто ні за що обзаве ворогом нашого ж чоловіка, ледь не хвалять. «Калі тече рака, несе на і пену, — сказав розважна опейка, — і бруд так само несе, і ламачча гнілоя, всякого трапляється у ёй, сам знаєш». Опейка став розказувати йому про свою чистку, про Галенчика, про Белого, Березовського, Гайліса. Алей слухав його мовчки і ніби неуважливо, думаючи про нешто своє. Ще до того, як опейка скончив, за окном проплила господиня, хустка плечі, стукнули двері, спочатку у сенцах, потім у хаті, Алей заговорив так, быццам думав у голос. Хтось ті сказав, самое важное — поставить у час кропку. Это правильно. Самое важное завсёды — почуццё меры. Любую разумную справу можно довести до абсурду, до злочинства нават, особливо у такі час, калі всё в завтрашнім дні. Господиня принесла, поставила ещё бутелечку горелки, капусты и хлеба. Опейка сказав, що піть больш не буде, пропракнув Олеся за тое, що п'є. Той отказав знарок безклопотно, гэта нечасто. Триматься треба, стараюся. Яны ще немало говорили. Найбольш уже об родних мястинах, знайомих людях, вспоминали сустречі, перажитые. Між гэтых успамінов опейка по-батьковску пораю написать матці і сестри, супокоїть їх. Про що не говорили, живу опейку не відступав неспокой про Олеся в льос. Сказав йому написать заяву ЦК комсомола, попросить переглядеть всю історію. Я написав. Не отказали ще? Ні.